این بیشک الذین حق خلق آمنو چو دی ایمان راوری پر کمشیان و پر مؤمن بهشیان والذین او حق خلق هادو چو دی یهودیان سوی د موسی علیه الصلاة والسلام متبعین چو زان بولی نو دی خو بیا یهود سوی دغ و صابعین او صابعین دا صابعین چو دی دی پا بارکی دا محقق پی سلا چو ده د مفسرین و د علماء و ترمنځ نه د سویره کم رقم ترجمه سوی دي د اصحابانو ډله کې را سوی ده د چې سره کم یې کول نو هغه ډېره ښه خبره چې مفسرین رحمت الله علیهم وایي اتفاق وکړی دا غیر ایستلې ده چې صحابي اصلي هغه چا ته وایي چې خپل پلرنۍ د مور و د نیکه څخه چې کوم دین ورپاتې هغه څخه دی واوړي بارانه وروسته بیا بل دین غوره کړي رسول علیه الصلاة والسلام تو مشرکان و بویل دا صحابی ندیده اگه نبی عرسان چی بیهولی دیده باری بول دا صحابی مانا خپل دا مور دا پلار ترکای پریشه دا چه دا بوتان و عبادت بی وست بیا دا زان دا بیا نور شیان وای وی زد اگه چا عبادت کم چه دا جهان بیدا کری گور خپل دا پلار دا نکت ترکای پریشون نو صحابی خود دا غدوی چه صحابیق پر یو دین بی دا غدی نواری نو کم جن تواوری دی وای چې دا دغه سرډله د خپل پخوانی چې یا یهودیت یې درلود یا یې نصرانیت درلودی د هغه څخه واوښتل برای د ستورو عبادت شروع کړي په ستورو کې نو چا لمر ته چا سپوږمۍ ته چا زحل ته چا عطارد ته باره نو رقم رقم ستوري چا یو ستوري چا بل ستوري ځان ته غوره کړي دا لمر خو هم ستوري دی سپوږمۍ هم ستوري دی خو دا نور هم نجوم دي دغسې نو صابعین کومه ډله ده چې د خپل پخواني آسماني دین اوښتی دی و بل دین ته تللی دی هغه دین نو څه شي دي چې د ځانه یې جوړ کړی دی چې هغه د ستورو دپاره سجدې دي نو علاوه یې درېیمه ډله ده نو مؤمنان او یهودیان او صابعان و نصارا او نصرانیان نصرانیان بیا دا دي چې ځان و حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته منسوبه کړي چې موږ د امت دا یې څلور والمجوس او مجوس آتش پرستان مجوس دغه دي چې د اور عبادت کوي دا څوډ دي دا پنځه والذین اشرکو والذین او هغه خلق اشرکو چې دي شرک کړی دي شرک بیا دغه د عربو موجودات دغه چې ودغه بیا د ډبرو ته عبادت کا بس ځان څخه ډبره و تراشه شافر یو شکل شافر بر شکل ادب بنو عبادت ورتکاوه چې په غری کې په پرتاو یی لا غاره بو د چې براوړه بره به چنه و چې کوش ورته ونی ورچ بت په دین جوړ کې بره بو نو بزرګ سو د سجدی او ورسو بره بنو سجدا ورتکو دا نو دا شپړ ته ذکر کړل ان الله یفصل بینهم نو دغه شپږ ډلې چې دي ان الله بشک الله به یفصلو فیصله وکړي عملي فیصله که د دلایلو فیصله غواړي خو په تېر درس کې تېره سوې ده خو هغه دلایل دي چې دا خبرې باطلې دي دا مه کوئ دغه بعث بعد الموت شته معنا بیا ژوندون شته دغه عبادت شته چې باطل دي الله حساب درسره کوي د عبادت وړ یوازې الله دی خو هغه دلایل تېر سوي دي نو چې په هغو نه قانع کېږو نو عملي فیصله واوره هغه دغه ان الله بشک الا يفصل في سلك منا عمل ملاقات ذا بو سروا ولد الدلائل في سلخ وام كرسو د بلن بسقي په دلائل باندې د دلائل کی سخ خلاص اسو عمل د دلائل دا دار کنه د کسری چ په یو کچاری و عدالت کی د یو دونه پر سره دا وای ان خو دلائل سره وای دا اخر قاضی چې د دادوارو خبري واوري برادا یو ډال ملامت کوي د دلائل قوی دی هغه شهیدان بر چې ملامت سی هغه برات سی چل کی چې پنزو سوار م ملامت کوي ولکه و منه دا نو قاضی عملی پیسه لکه بارنو یې پر پولیس امر کړی یې په پوښتنه څنګه نه منه برای نو کاش که تر لشت اعلان کی چې منیای که نه منیا نو عملی پی سلا جلا ده د قول و د دلیل پی سلا جلا ده د دلیل پی سلا سوی ده الا پاکش با قیامت که پی سلا ور که اغا کم پی سلا ده اغا عملی ده عملی نو سمانا مؤمنان جنت ده ده اغا کسان چه ده نور پلتو ده پنزر ده جسوی ده چه ده وچه ده ده و ده رخت ان الله بشک الا یفصل فی سلاق عملا بینهم فما بین سکی ده دوی یوم القیامت یا پورس که ده قیامت ده پی سلاق کتوان الله تعالی خوب پی سلکی امنو کاله تدین ور سرت دور رخت ان الله علی کل شیء شهید ان الله بشك على پاک على كل شيء پر هر شي باندې شهيد شهيد حاضر دي نارته خو على پاک چري خو قجر دي بل دا دي چې دې نشي ویلې چې يا زنه ملامت نه خو علاوه ستا چې ان ام دي دي ستا کوپريات چې معنا ار دې بری ته سر چټاوه او د مؤمن هغه عبادت مې چې الله تعالی ته عبادت کو نو الله خو البته دې نه وی چې اټکلي خبره کوي یا لکه خلک په سره کې برغه وچ غواړي کلنده غواړي دا راکمه چې اټکلي خبره خو البته نه دي البته خو د مشاهده خبر دي دا الله سره د کافر کوپر پټو کده مؤمن ایمان ځنی پټو نو البته چې الله تعالی د قیامت پر ځ عملی په سره کوي هغه دا رقم نه ده چې بارت بم دې برات شي و انکار وکړي لکه دلته چې هم ولکه د چاپلار بزمت سپیړ الله ارشی شهید دی خلاوی ما در ارشی معنی علم را سرسته ان الله بشک الله علا کلی شئیم پر هرشی بانی شهیدون شهید واقف دی معنی شهید وی وشی تا چه حاضر وی نو چه حاضر وی خو برای وینی امن و دوتا پا معنی سر دا عالم دی چه معنی علاو تالا پر ارشی عالم دی ولی خو مشاهده و دیجی علاو تالا کردی دی تر دې ځای پورې خو ما درته وویل چې هغه منکرینو چې په دلیل ملامت ونه منل نو عملي فیصله علی پاک ورته واورول اوس د دې پسې آیات ربط بیا دا دی ورسره چې عملي فیصلې د دلایلو فیصلې ګردمر په دې شي کې کیږي چې خبره نو غټه د خلکو په دماغ کې اهمیت لري بار به وروره دا نه سره کانه کیږي مثلا کوچنی مسله علاقه ده نو مشران پر او غواړي چې فیصله پر وکړي کله کوچنیانو پر خبرو باندې خلک سره کښېني کچنی خبرو خونه یې پر بیت سره جنگ یې پر بجر سره جنگ د کشنیان پر دغه وس خلک شورا کی چې بر سره پر کشنی خو پر لوی لوی مسلو باندې کشنی نو دغه مسله د عبادت چې د عبادت ور الله دی کړه د الله سما سره مخلوق دی دا وس غټه مسله ده د دې غټوالي بیانې چې دا دونه غټه مسله ده چې په دې کائنات کې یو موجود ولاکه خلاص دی د جس خچ دی بد الله تعالی چې شي دا غټ امر ته به عاجز یې تابع به منی به که په خپل اقرار کې یکی نه کی پرځګي په نړۍ کې د ټولو غټ کاټر څوک دي چې خلکو په ځړ کې غټ دي اوس په اوس زمانه کې نو خلک دا جو بایدن دا خورا غټ ته معلومیږي که الله پر د امر وکړي چې دا غستر ګرند دا دی بوي چې ورای کړند چې دا نو رسمي ټول کې خلاص نه خوري او ته عاجز دي چې الله د مغزو راګور ودری چې بنه بنه چې فقره کړي په بل بل چې مقابله کولای شي نو دا تکوینی تابعداري خو چې دا تکوین معنا د الله تعالی د امر تکوینی یو تشریعي دی په تشریعي کې انسانان اختیار لري معنا المسکا وایي نه کوه دا دی یو تکوینی دی هغه کلمز کې کینه کې چې الله وایي جوړ دی جوړ چوي نه جوړ نه جوړ چوي مړ مړ چوي ژوند دی ژوند دی دا تکوینی شي دی نو په تکوین کې ټول شیان تابع دي په تشریع کې ډیر انسانان تابع دي دا خو هغه مسله ده چې نه مسله نه ده نو ته څنګه د تبارک تعالی او تعالی د عبادت په تچش کې خبرې کوي زه تابعداري نو په خداګر د شیان تابعداري کې نو مسله غټه مسله ده په پیسله ارزي هم د لایلو باندې ارزي شکر وو ویل شي هم په عملي پیسله باندې ارزي کښنی نه ده نو زما د خبرې مطلب دا څه چې د جره په ما قبل سره څه چې مخکې د لایلو پر کوم هم تابع پیسله واورول او بیا په قیامت کې هم د پیسره کېږي دا خو نو په غټ غټ خبرو کی چیز دا پیسه نه الله د جره ټوالی بیانې دي سی وای علم تر آیاته نگی کتی معنا ته خبر نه چې ان الله به شک الا فات و نبی علی السلام تم خطاب کی ار اوریدون کی تم خطاب کی آیاته خبر نه ته داسته نگی لیدل درک علم تر آیاته نگی لیدل نور رؤیت خو چې دی یو د دستور ګور رؤیت دی یو لکه د مثال تور د زړه رؤیت دی د دماغ رؤیت دی لکه اوس چې د مثال په تور پاچا یو حکم کړی صادر کړی د یو چا سره زموږ خبرې راشي هم تا نه لیدلې حکومت څنګه امر کړی نو د په سترګو ولیده چې حکومت امر کاوه د حکومت نه هغه شورا د لیدلې د نه هغه ججان لیدلې نه بل خو چې خبر دی دا خبر په معنا د چا کول کیږي د لیدلو کیږي تا نه لیدلې معنا ته نه په خبر نو درته هم دغه سلام تر ته نه خبر ته یا معنا ته نه لیدلې معنا خې لیدلې مګر خلاصه چې شرو وز علم را وز الم تر آیاته نه لیدلې ته نه خبر چې ان الله به شک الله یسجدو سجده کوي له دلر من ارغ سوق سجده ورته کې چې سماوات چې اسمانو کې ومن اغه سوق په ارغ چې په مزکه کې د سجدي اصلي معنا خدا ده چې دا سړی تندې په مزکه باندې کېږي نو ته په اسمانو کې خستوري امګنو دا ګرد استوري پوهېږې دغه تندې د څو ملائکې چې د مثال په تور دغه د رقم تندې د څو دی ملائک خدا سي بدن نه دی لکه د انسان سی د خپل د ځان سره مطابق اغه رقم یو تندې بل د انسان پر رقم خو نه دی کداش په خبره پېژې نو دسته په سجدي څنګه ترجمه کړه

دادیم کسیر بوایل نو دواره دیره دایسی اباتی چې دوی ته یې سره کشیر دي نو کدا ډیره وابله نه د ډیره اغن ولښ ولنه که هغه ډیره خدا به ولښ سو تا په دواړو کې کثیر کثیر استعمال کی وایونه دا کثیر نسبت و ابل ته مخله په نفسه یې واخله نو یو ځای شد نه پاره دی بل ځای لست و هم دا هم ډیر دي په خپل ځان کې یو نه دی نو دا لس هم ډیر دي په خپل ځان کې دسې ما وایي چې دا شل ډیر نسبت ولس ته نو لس خو بیا برای نسبت چې وشلو ته واخلي ډیر نه بلل کېږي دا خو برای بیا لږ بلل کېږي د نسبت کې سره واخلي برای یو شی ډیر دي ابل لږ دي دواړو ته ډېر نه ویل کېږي که هر یو په خپل خپل ځان کې مراعت کړي په نفسي نو هر یو ډېر دی نو ډېر انسانان دغه رقم دي چې هغه پر هغه رقم سوله که هغه لمر و سپوږمۍ و نور د مځکې و د اسمان موجودات چې الله کې عاجزي کول ډېر نه بیا دغه رقم دي چې هغه څه شي دي چې د الله تعالی د عذاب پیسې له پر ثابته ده و کثیر ډېر حق ثابت سوی دي علیه پر د باندې العذاب و عذاب و من یهن الله فما له من مکرم بیا الله تعالی خپل استقلال الله تعالی خپل قدرت هغه خپل جباریت هغه ښکاره کوي و من هر هغه څوک یوهین چې اهانت یې وکړي الله اعلی دا الله چې وغواړي چې د چا سپکاوی او اهانت وکړي بیا یې څوک ولاکه عزتمن چې دی بیا بل راځي چې یا زه عزت ورکوم خدای دې شل واره ده ته اهانت ورکړي زه عزت ورکوم الله وایي بیا نه سي عزتمن کولی ما سپک و ما ارغسوك يهن چه اهانت وكي سبكاوي وكي الله علا پاك نو سبكاوي سمانا چه ده عذاب سلا ورتوكي فما نست له اغلر من مكرم اكرام ورکوونك عزت ورکوونك بلسوك بي عزت نسي ورکوالي ان الله يفعل ما يشاء ولي وهم ان الله بشك الله يفعل فعل كوي كار كوي ما دا اغا يشاء وش خواش سيدا لو ترى في اراده كي بصك بي چونو چرا ويلش خني سي ولن ولا وي ما سبك سبك ني بالا شما دا دوزخ شو ما دا دوزخ بخوري بس دوزخ بخوري ترجيه ز پوری خو اغا د خبري اغا غطوالي الا بيان كي دا غا د عبادت مساله خورا غا ته مساله ده او پر داغه مسئله باندې د قیامت د ورځې څخه د چې دنیا پیدا شوی د انسان پر اکرته شوی د قیامت پر داغه باندې جنگ روان دی چې د عبادت ور څوک دی د اطاعت ور څوک دی ځینې وایي الله پاکه ور دی چې الله سوای هغه دی وکي بل بیا وایي چې باچا سابه ور دی باچا چې کوم امر وکي هغه بیا کوي بابا چې د باچا امر د خدای د امر مخالفت مخالف شو د منولو ور نه دی پر داغه باندې د خبره روانه ده کنه نو دا د خبرې غټوالی الله راښکاره کوي چې واز انسانان نه مر وس پورنه یو دا ګرځي چې د الله تعالی د امر تابع کی نو انسان ته څوک چې بده کې بیا چونه چرته وای نو فسير بالعالمين دا خبر چې د دوی چې وځ ذکر شوی مخالفین شپږ ورځې نس وځ ذکر او د خپل مسله د پیسلی پیسله د مخه مجمله ذکر سو مخالفین مفصل ذکر سو مخالفین یې شپږ ورځې ذکر او پیسله څنګه ذکر سو چې الله پر ورځې قیامت د دې مابین چې شکی پیسله کې ان الله یفصل بینهم یوم القيامه وس بیا دا رقم کوي دغه مخالفین چې سره چې خلاف سره لري دا په مجمله توګه ذکر کوي او هغه فیصله چې عملی کوي هغه په مفصله توګه ذکر کوي کدا اس په خبره په اساس چې هغه مفصل کې سي وي هغه مجمله یې د تخلص به کې چې دا دوی ته ځین جوړ شي یو حق یو باطل برام دا باطل خو بیا خود برام نور دیر دی سابی جلا و یهودی جلا و پلانه جلا و سر خلاصه بکی چی دا دو دشمنان جدا لا پا حضور که دریر یو مومن بل کافر او اغا شالا فاکل پی سلاف ما بینز که دو دی پا ورز قیامت اللہ که یه اغا نو سنگ که برا باغا پی سلاف تفصیل که چی دا بنو دارا کم دا اور بنگلی بی پلاسی دا اور کاجی بی اغوستی دا دا بلو بیا دا سروز رو بنگلی پلاسی دا مرغلو رو بنگلی بی پلاسی بس بیا داست پی سلاف که نو اغا چی مفصل و اغا مجملی چا مجمل و اغا مفصلی دا اسوای علا پاک دیتا بسوای هذان یا دا غد وخو خسمانی وام سر دشمنان دینو هزان یا دغه د ودادونو څوک چې اشاره کوي مسلمان د بل اړه لګر د کافرانو علاوه دغه وسره خصم دي دریش هزان یا دغه خصمانه دغه خصمان دي معنی یو د بل دشمنان دي سره اختصمو دي دشمنی کړی ده جګړه سره کړی دی فی ربهم فبارک درب دي یعنی فی دین ربهم فی عبادت ربهم په دین کې درب خپل جګړه سره کړی ده په لذین نو هغه کسان بابا خلاصه خو هغه د وخت مجمل په دوه دشمنان دي دشمنی په چای کې کړی ده پر تجارت سره جنگ دی پر لارې سره جنگ دی یا په دین کې درا به جنگ سره کړی دی یو یې دین دغه سکیج ابل وایا د تام کې کی پر باچل الله روان دي نو په سلاب څنګه چې د پیسې تفصیل وسوال فالذین هغه کسان کفرو چې دي کافران سی وي قطعت پرې بکړې سلهم دی لره سیاب جامع من نارنده اور څخه دا چې کافران سی وي دوی ته به الته د اور جامع بچیسی نی خلق چې دغه تواس حیات درجه ته ابرغه جامه پر وسکر پرغچی نو دې ته اور کې خپل جامې غچیسی د اور غچی د اور جامې کوکې اور وا غونډې ګرسره اوس خو موږ د سکر ورڅ کالی نو سو جوړواله مگر که دې چې د اوس پنې سره کالی ور جوړ کې بارا کالی په واغونډې د اوس پنې په یو غالب کې ونه سړی اور پر بر کې خدای په خپل اور سو کړو نه دا وایې ته به دا غسه د اور کالی ور جوړ شي قطعت پرې بسې غچی بسې له هم دې لري سیابون جامې من نارین د اور څخه دا خیاو یو سبو بیا به نو توی کړسي من فوقې د سربیره څخه ور اوس هم د سرو د دې الحمیم ګرمې اوبه حمیم بیا جوش اوبه دي نو سړی باندې چې جوش اوبه تی کې خدا بدن سره داسې داسې کې او چې د اوسپنې په غالب کې ټینګ نیولې باره چې اوبه پر تویوې شور هم نشي خوړلی دا عذاب خورا زور وړی ده سړی چې نو کې شور دم دته یو څه شي ورکي څه وسایي ورکي داسې دغسې نیت ورته ولاړې سي جوش اوبه پر تویوې دی پر یوه خوا نه سر کږولی شي نه بل الله به دغه پسې وایي یو سبو توی بکړه سي من فوقې د سربیره د خوا سر اوس هم د سرو د دي الحمیم ګرمې اوبه جوش اوبه به پر توی سي یسحرو ویلې کېږي به بهی په دغه اوبو سره ما هغه څه پی بطون هم چې په نسو کې د دوی دا ول جلود او پوستکی هم نو دا اوبه چې د ده په سر ور تویږي ځینې دا رقم چې داخل ته یې ولاړ شي ولې ډېرې جوش اوبه د دې دنیا جوش نه دي د هغې دنیا جوش اوبه دي چې پر دا ککرۍ دي ور توی کړه دننه ننه اوسي دننه چې ور ننوتلې هلته په نس کې هغه کلمې هغې ور ویلې کې ګرسره شوړول خو هلته پرېږدی چې ګرسره ویلې سي هغه دی لپړی سي لي آب شي بارې تر دغه وځي تر دوبره یې وځي هلته بیا په حجس کې راځي نو ده او یو څه اوبه پر دا سربیره راسي هغه دا پوستکی ویلې کې نو خبره یې لاړ ډکې پاتې شي نو ولې خو دننه لرمونې ما دې ویلې سو سربیره پوستکی یم ولې دا اوبه چې پر سر وتویږي خو سربیره هم پر بهیږي دننه اوبه باتین کې هم ځي نو الله پاک دا دواړه باندې که یوسحرو ویلې کېږي بهی په دا چا سره په دغه ګرمو اوبو کوم شیان ویلې کېږي ګوره ما پی بوتونیم هغه پی بوتونیم چې په نسو کې د دوی دي هغه ویلې کېږي چې په نس کې خو د انسان کلمې دي نو ول جلود او پوستکی هم ویلې کېږي سربیره چې دا اوبه پر راوږي هغه بیا دا پوستکی ورته وشوړېدنی ایسته کېږي نو دا د پیسلې تفصیل خو ما ول را روان دي په تفصیل کې دغه رقم څه کالی د چا څه سول د اور څه خص ول او دای چې په اور کې کالی څه څه معنی یعنی اور د سره در نو کې پوری پر د باندې را څه خدل دي کړي انسان کا پرک پر سره څه خدل او بل عذاب یاد دي چې دا د جوش بو پر تویږي او هغه هم لړمون تم شه وکیل سر بیر هم لړمون یې ور ویل کی سر بیر پوسټ کې هم ور ویل کی الله دې مزنی وسه ولهم مقامع من حديد ولهم طيل رب مقامع چټکان وی ګرز من حدید د اوسپنې څخه مقامع چې دی هغه مقمع هغه چې شي په ټکایې موږ چې کوښ کې چټک ورته وای دا نو د اوسپنې چټکان په دغه باندې مړای کې شي وای هم د دې خوا وهل په پسیل نو چټکین د لرګې نه دی د مسالې نه دی د اوسپنې دی ولهم د پاره د دې په مقامع ګرزان او چټکان وی من حدید د اوسپنې څخه دا بل عذاب خو تفصیل دی د عذاب وكلما ارغ وقت ارادو چې دی اراده وکي اندجه یخرجو چې دی راوځي من هغه دغه اور څخه دی راوځي د عذاب من غم د دې رقم څخه بره خو نه به تابه سي انسان بره په دغه د اور په کالو کې څخه چې یو ځای ګوډي ووځي ځای د په لاح وي دک نو خو دروازه تر اصل دروازه بندې دیوال ته چې ودرې در دیوال وته لای نشي د سربیره د خاصر پوش پر دوه ځخ باندې پروت لګ بخار یک سر پوش لري او عید فیها برته وګرځي په دغه کې برته چې مخ ته باندې بیا پر شام میدان خدای د قرار طاقت نه لري چې ځای ودرېږ ان وزغلی چې ځان ته لار پیدا کړ دروازه بند ده دیوال بند نه چې فراوشته سر پوش پر پروت بیا د دوه ځخ مابین ست وسخل په ځینو احادیث کې د سی بیا راځي چې دا ور کې داسې لکه شلې شلې دار کوم لکه غرونه غرونه د دې تر یو ځای پر وخې برته په خپل پکې ګیل سي دار کوم لکه شګی چې وښ وی چې دار کوم سي او دا سیم چې خپل د زغل زغل چې مخه او چې بیا په جبل خو باندې وځي معنا لا لا هاند دلته بار زغل کې دار کوم لکه موږ چې په کپاس کې بند کې بار د قرار د غنل د جېجه والا ځان وي دا غوي مې زغل چې دای بزې زوي یو سره پیدا کوم وګورم زم خلار به التنی کله ما هرغه وخت ارادو چې دی اراده وکړي اند جه یخرجو چې دی ووزی منها د دغه اوره څخه چې د مخ کې ذکر شو من غم د غم څخه اعيدو دی بیرته راګرځول کیږي فيها په جچا کې په دغه اور کې معنا د طرف څخه د ملایکو دغه جوالو چې پر دې اوره څخه ورسیږي بیرته دی راګرځول شي نو دیته د ملک د طرفه سباره په دغه وخت کې چې د بیرته مخ را غبرک شي دا ژغ پر کیږي وذوقوا عذاب الحريق یعنی وقيله وبويل چې دسی ودیته تر دا وو در دا ذوقو په منځ کې میقيله اته تفسیر سره یې شي دي وبويل چې ذوقو وسکی عذاب او عذاب الحريق د اور وسنه د اور خوند واخلی نو په دنیا کې خوم ډیر مزه کوي دا چا خبرم پر غوږ نه نیول چې ارسه به درته او اوس پر دغه خوند نه واخلی وذوقوا وبويل السديدة تزوق تسوسك عذاب عذاب الحريق دؤر إن الله يدخل الذين دي ذات خن جاوس ربط داس تجرد مرد في سلية وأرخت ذكر سو ورز قامت في سلاكير د في سلية تفسير خود داوس بيان سلا خود دايو طرف دا داغس في سلا وسلكير جدا داسوك جدا كافيرو أغد مؤمن خايف إنه ندا فاتش جدا دا فارس في سلاكير ففي سلاك هو نفود وارو خايف يوشي تتبكير نوش في سلاك شتا بداك يا بلانا يتا بداك عادت دا في سلية داغ تفسيرو جوالي وريدي وصل دا مؤمن جدي خود دو دا هذان خصمان خم فياج جدا غد ودشمنان عادا يو دشمن كار خوزي كرسو جدا سر داغ كول كير دا بل دشمن چې مؤمن دي چې د کافر سره دشمني کوي دا غسر الله څخه اوس به د تفصیل کوي ان الله بشک الله يدخل داخلي الذين هغه خلق امنوا چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي دا به داخلي وعملوا الصالحات واز ایمان نه وعملوا چې عمل کړی الصالحات د شو شو کارو دا داخلي جنات و جنتات دس جنتات بیاي تجري چې بيجي من تحته لاندې خاطر دا جنات او دا تحته دا خاطر من خو سپه مختص کی اشجار شو کیږي یا قصور لاندې در بنگلوې تر بنگلې لاندې چې دستي والی څنګه شو خواند کی بیا نغم واله نه وي یا تر دې درخت لاندې چې په دې باغ کې ګرځي ولي ام شو خواند کی هغه ولي خو یو قسم نه دی ولې خو دې انسان چې الته چې دی واځي کده وبو ضرورت نه دی الته خو د ضرورت پر بنیاد لري د نعمت پر بنیاد باندې کې نو کای کای وبو چې کای کای شګی چې کای عسل چې کای شراب چې دا ګرد وخته یي خو دې شراب نه دی لکه د دې دنیا دانو نو تجربه یی من تحت لانی خاطر دغه جنتو یعنی در بنګلو تر درخته الانهار و یی انهار جمر اور دی و والنه د چنه حرم واله یی انهار لو خپل تسلو قسمه دی دا به یی دا خو د مؤمن په باره کې د پیسلې یو اړه سو چاله و دغه سي جنت تو تور ولي چاغه جنت دغه رقم دي چې ولي پکشي بل يحلون دو نور د پاره خو په فیصله کې ذکر سي خبرال ده دوی ته به د اور کالي ورغتی سي التغه پرونی ورسي هغه ورته جوړ سي دي ته بیا څنګه کیش د مؤمنانو ته يحلون دی به جنا دارسي يحلون دی به جنا دارسي تحلیه و دغه ته ویل کیږي د چا په غاړه کې امیر ور اچي هار ور اچي یا په لاس غړي ور اغوندي یا په ګوت انګوشتري ور اغوندي نو یو خود کالو اغوستل دي یو د چا اغوستل دي دغه زی زیورات و د جمال او د شایس دغه ته تحلیه ویل کیږي نو یو حلو نه دی به ګیانه دار ترجمه دا اسکو دوی ته بور اغوستل کیږي ګیانه دار کیږي به په هپه د جنت کې من اساویر د بنګړی څخه اساویر جمع د اسویره ده د اسویره بنګړی ته وایي انسان په لاس کې یو من ذهب د اسوره به د سرو زرو څخه وي ولؤلؤا او د مرغلور څخه وي د سرو زرو بنګړی دی بل به د مرغلور څخه وي نه یا سروي پی وي مری رقم رقم د دې په دنیا کې شزي جوړه یې نه لاس باندې بارا ځین جوړ کړی نو د مرغلور او د سرو زرو بنګړی بیا د یو په لاس کې هغه ته خود اور کالی ور اغوستل کېدل کوم په یاد نه کته ونه کالی څنګه چې دغه کالی خو چې دغه د مالک د وسپنی د چور جوړ کی خو دغه د اور تعبیر کړی وو ان خو د اور کالی کې ما کې فرض کله کې د وسپنی څخه جوړ کې ظاهر خو موږ په ځین کې د سنر راځي چې د اور نه بیت څنګه کالی خو الای الته ودی ته ور جوړي دلته د جنکانو د پاره چې د بل فریق دی د بل خصم دی دغه کالی زره کم دی ولباسهم فیها حریر ولباسهم جامه د دې بونه فیها په د جنت کې حریر نو ورشم دا غوړې شم په دې دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي پر مؤمنانو باندې حرام دي چې دا نران مؤمنات شي ځنه پر ذکر د امت سره زر او دا غوړې شم دا دواره د استعمال حرام دي مګر نه په یو خاص شرایطو کې چې دي وسبرې شم چې دې په جامه کې د مثال په توګه یو ځای نو کې بل په وکه جائز دي د درې ګوتې کدار څلور ګوتې کدار چې ګرد لباس د چا څخه دې ورې شم څخه لکه ګای ګای لونګي وای دا خالص ابریشم کواقعي خالص ابریشم نو خو استعمال سي نه دي ګای ګای دا رقم هغه ثاني سي یو رقم په پټه بل رقم اباره خو نه بیا جائز کی جادي بیا کتاب ته سورتون راولې دي نو خو به ار الحرير خالص ورې شم پر ذکر د امت حرام دي

وهدوء إلى صراط الحميد وهدوء أو دي هداية كرسيبي إلى صراط الحميد ولا يرتد أغستايل سيبي ملاقاري بجيبة توب بيجي ولا يرتد أستايل كرسيبي فما بينسكي مزاب قال إلى صراط الله الحميد إلى صراط ولا يرتد ألا أغ ألا تاغ حميد دي استايل كرسيبي بي دا حمید صفات د چاسو د الله د پاره الله د تپ مابنس کی محذوب دی چې دی ولایت د استایل کړه سیو ذات هدایت سیو چاغه لار د الله د چې اسلام جن دی خدا غد الله لار یا دې چې دا حمید صفات د صراط ک بیانو اله صراط الجنه ولایت د جنت هدایت سیو کما لار الحمید چاغه لار استایل کړه سیو چې خپل د اسلام ش جن دی پویری که حمید صفته چاسه د صراط د پارسی نو معنا د الله رحمید د سایل پرسی د معنا د اسلام جن شایسته د خدا غجن ته د هدایت سیوه کدا حمید صفته الله ک نو د هدایت سیوه اله صراط ولایت الله د الله کم الله الحمید شاغ الله چ استایل کرسو دی چې د شو صفات خووند د اغه الله ولایت د راغلی چاغه د اسلام جن دی نو دی راغلی و اغه ولایت د الله چ اغه الله حمید دی دا فراغه یو تقدیر چې د الله کشیرجه او یادی راغلی و اغلایره ته چې اغلاره حمید د اغلاره په خپل شایسته لار د اسلام جن دی دا به پر کوم تقدیر کدر حمید را وجه په جنت کشیرجه نو دی څو هدایت حاصل کړو دوا یو قولی هدایت سو هدا قولی هدایت دا د چې په خپل لا اله الا الله محمد رسول الله بل عملی هدایت چې په عمل کې چې د اسلام پر لار تل منځ کا او د سکا او حج کا او زکات کا او روزه نی ول چې د اسلام امر به شي چې دا غي کول چې د اسلام نه عن هو شي چې د غوسه خیزان ساتي نو د خبر راس ټوله په دوه هدایتو کې سو قولی هدایت په نصیب الله پاک وي خبر یې صفای پاک خبر یې د خپل راو کې اذکار ولا اله الا الله او عملی هدایت په نصیب چې عمل کې به وکم لایره تر روانو د اسلام ولایته چې هغه د استایل سی رب لارو یا د لار په خپل استایل سی شایسته لارو نو په دغه باندې د دې د پاره دغه فیصله کول کیږي نو فیصله مون په تفصیل سره واورېدل او هغه دشمنان را خلاصه کړ پرتی خو باطل ډیر دي هغه خلاصه کړ هزان خصمان ده فقط و دشمنه دي پرمزه سره ګرځي یو اهل حق ولا دي بل اهل باطل ولا بل چې اصل پاتې دي په ضرورت کې په لکوي خو بس په پای کې خلاصه ده دوار اوس ته مخې ور په قیامت کې په سلا کې په سلا څنګه کیږي تفصیل نه وسوي ته په سلا تفصیل هم وسوي چې دا غور کول کیږي دا بل خصم ته دا غور کول کیږي نو الله عز وجل مرشتي صدقه نیک او سات دا په مشکره او الا فاطمه اقوال را صالح کی الا دغه نتیجه کی جنت را نصیب دی وخت او داوانه الحمدلله رب العالمین وونو دلته د سجده چې آیات موږ وای آیات سجده چې تاسو سم نمبر دی نو اڅوک چې واوري پر هغه باندې سجده د تلاوت لازم ده هغه سجده به بیا ورته وکړي.